كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پرون سبق کې موږ دا خبره وکړه چې دا الحمدلله دا د سورې فاتحه د الحمدلله شریف دعوت د دعوې مقصد دا دی، یعنی د الحمدلله شریف د دسرت د بحث موضوع دغه الحمدلله ټکی ده، او بیا یې دغه موضوع په دلایلو پسې ثابت کړی ده. نو دلته په دغه خبره باندې ځان پوه کول چې الحمدلله له یوې خوا خو موضوعي بحث د سرت ده او دعوه د سرت، له بلې خوا مفسرین وایي چې په الحمدلله کې د الله جل جلاله د توحید ذکر ده، دا دعوه توحید ده. د الحمدلله ساده ترجمه لفظي ترجمه دا ده چې الحمد ټول ثنا و صفت لله خاص الله لره دي. الحمد ټول ثنا و صفت مطلب دا ده، یعنی ټول ښه صفتونه لله خاص الله لره دي. د مفسر یې هم ترجمه داسې کړې ده چې حمد الوصف بالجمیل على جهة التفضیل، چې د یو چا د نیکۍ بیان وکړي. الوصف بیان د یو چا کیې بل جمیل په نیکو صفاتو، او کیې یم علی جهة التفضیل پر دغه وجه باندې چې ده ته بهتري ثابته یې. دا یې د مفسر ترجمه کړې ده. نو د دغه ساده ترجمې چې موږ یې بیانوو، او د دغه تفسیر چې دی مفسر کړی ده، دا علامه نصفی یو مفسر ده، دغه تفسیر دغه ده دا کنز الدقائق په فقه حنفی کې لیکلی ده. نو دا د احنافو د مذهب یو معتمد قابل قبول تفسیر ده، او دغه تفسیر چې کوم چا لیکلی ده هغه په فقاهت کې هم ډیر پرمختللی عالم ده. دې ترجمه په دغو تورو کړې ده، الوصف بالجمیل على جهة التفضیل، چې بیان د نیکۍ د یو چا په دې طریقې سره کوي چې د هغه په ذلت کې ثابت شي دائمه. د دغې معنا راجو د خبرې ته راځي چې الحمد یعنی ټول شایسته صفتونه کامل صفتونه، دا لله خاص الله لره دي، بل چا کې نسته. البته دا د ټول ځای له کومه ځایه معلومیږي؟ علماء و خبره کړی ده چې په الحمد وکې دا ال توری چې ده دا ته الف لام استغراقی یا الف لام جنسی ویل کیږي په علمی اصطلاح. نور محمد په حاشیه د عبدالغفور کې پر دا مسله باندې ډیر لوی بحث کړی ده. هغه وایي چې دغه الف لام یا جنسی ده یا استغراقی ده. که دا الف لام جنسی سی هم که استغراقی سی هم دا عموم پایده کوي. راجع د معنا یوه دغې خبرې ته راځي چې الحمد ټول ښه صفتونه. دغه ال چې په عربي کې مستعملیږي زموږ په اصطلاح کې تعبیر په ټول یا په هر ځینې کیږي. الحمد هر ښه صفت، الحمد ټول ښه صفتونه، ټول و هر ټکی چې په پښتو کې راسي دا عموم پایده کوي، یو شی هم نه ځینې وځي. نو راجع یوه دغې خبرې ته د الف لام له وجې راځي چې الحمد د حمد معنا خو دا ده چې حمد معنا ښه صفت. ال چې پر راغی عموم یې پایده که، یعنې ټول ښه صفتونه یا هر ښه صفت. دا څنګه ده؟ دا لله خاص الله ته ثابت ده، بل چاته نه. دا په لله کلام چې ده په اصطلاح د علماو کې دا لام د اختصاص ده، چې تر دغه لام له مخه وي هغه د خپل مدخول خاصه ګرځي، چې حمد ښه صفت یې د الله جل جلاله خاصه وګرځو. د خاصې معنا علما دا کوي چې ما یوجدو فیه ولا یوجدو فی غیره، په ده کې به وي په بل کې به نه وي، دغه ته خاصه وایي. ټول ښه صفتونه د الله خاصې دي، په الله کې شته، په بل چا کې نشته. ټول ښه صفتونه الله پورې خاص دي. ټول ښه صفتونه چې شی دي، موږ مخکې څه خبره پر وکړه؟ حیات کامله، کامل ژوند، تدبیر کامل د کائناتو، علم کامل، کامل لیدل، کامل اروېدل، کمال قدرت، ترزیق، تخلیق، احیا، اماتت، یا د الله جل جلاله نور داسې صفات. دا ټول صفات کامله دي، دا په الله جل جلاله کې شته، په بل چا کې نشته. البته په نامه صفت به په بل چا کې وي، لیکن کمال یې په بل چا پورې خاص نه ده. مشکم ژوند شته، لیکن زموږ ژوند ناقص ده. په څلیرویشت ساعته شواروس کې اووه اته ساعته موږ په داسې پټو سترګو تېروو چې په جهان نه یو خبر. دا هم د مرګ ورور ده. النوم اخو الموت، خوب د مرګ ورور ده. دا د مرګ ورور خو په هر شواروس کې پر موږ میلمه کیږي. یو وخت هم بیا له شپېتو کلو، له اتیا کلو چې ډېرې هغه نو له سلو کلو وروسته هم داسې مرګ میلمه شي چې بیا بیخي راڅخه ځینه، زموږ ژوند راڅخه واخیستل. نو زموږ ژوند ناقص ده، د الله جل جلاله ژوند کامل ده. زموږ تدابیر ناقص دي، د الله جل جلاله تدابیر کامل دي. زموږ علم ناقص ده، د الله جل جلاله علم کامل ده. داسې صفات چې یا په الله کې شته په موږ کې نه ناقص ته، هغه نه کامل شته. لکه احیا، شي ته ژوند ورکول، شي ته مرګ ورکول، رزق شي ته ورکول، یا نور داسې صفات. ډېر صفات فعلیه د الله جل جلاله په الله پورې خاص دي، په موږ کې نه حقیقتا شته نه مجازن شته. بعضې صفات که په نامه په موږ کې وي د هغو هم کمال نشته. نو دا څه صفات چې دي به طرز کمال دا الله جل جلاله پورې خاص دي، په هېڅ مخلوق کې بل نشته. نه په ملک کې دا صفتونه شته علی وجه الکمال، نه په پیری کې شته، نه په انسانانو انبیاو کې شته، نه په اولیاو کې شته. له الله ما سوا په هېچا کې نشته. نه په اسمان کې شته، نه په ستورو کې شته، نه په لمر کې شته، نه په اور کې شته، نه په سپمرۍ کې، په هېچا کې نشته. چې کله دغه جمله په دغه عنوان باندې تا زړه ومنله چې الحمد ټول صفات کامله لله خاص الله جل جلاله لره، چې دغه جمله دې تسلیم کړه، دا خبره ځینې راووته چې لا اله الا الله، نو معبود هم نشته. له الله ما سوا بل معبود نو نشته. ځکه معبود هغه څوک ګرځي چې ته د هغه په مخ کې عبادت څه شی ده. عبادت اظهار د کمال عجز ده د یو چا په مخ کې. نو د هغه چا په مخ کې به ته کمال عجز ظاهره یې چې هغه کامل وپېژنې. چې کامل نه وپېژنې دی تر تا په وخوایي، ته تر ده په وخوایې، نو بیا ولې عجز ورته ښکاره یې؟ له الله ما سوا که ملائکه دي، دا عجز دي. انبیا عجز دي. پیریانان عجز دی لمر و سپمری و ستوری و ور داسی دا مشرکان و معبودان دی دا خو بیخی جمادات دی ایت شایم نست بکشی دا طول عجز مخلوق دی عجز مخلوق دا پترت پا تقاضا دا عقل پا تقاضا قابل دا دغنه دستی عبادت وکی دا سیده سناتا دا یوچا تازیم با پداسی ترکی باندی کیجی چی آغا الله جل جلاله تا دیر نزدی بی نو دا آغا تازیم مشکوو پا دغا واجه چی الله جل جلاله تا نزدی تا مقصود بلذات الله دا د دغه بنده چې الله ته نږدې ده د تعظیم موږ د دې دپاره کوو چې الله په خوشحاله کوو دی مقصود بالذات نه ده لکه د انبیاو تعظیم موږ کوو د ملایکو کوو د علماو کوو د استاذانو کوو دا ټول په دې وجه کوو چې دا الله ته وسیله دي زموږ دپاره اصلي مقصود بالذات الله ده اصلي لایق د تعظیم الله ده لایق د عبادت الله ده بل لایق بېخسته نه ځکه په بل چا کې کمال نشته نور ټول عجز دي لدغه الحمد لله لدغه جمله له معنا څخه چې هغه ساده لفظي معنا راواخي بیا تعریف د علماو راواخي بیا خلاصه د تعریف راواخي د خبرې کې راجع کیږي چې صفاتو کامله ووالا له الله ما سوا بل څوک نسته نو مستحق د عبادت هم له الله ما سوا بل څوک نسته ځکه د عبادت معنا دا د اظهار د کمال عجز په مخ دی وچا اظهار د کمال او عجز سړی هلته کوي چې دی تر ځان لوړ وبولې چې دی دغه یې وبولې لکه ته نو یې څه کوې بالا خو څه نه ځینې حاصلېږي او دغه عجز چې څه نه حاصلېږي ځینې دا عجز انبیاوم په خپل وخت کې ښکاره کړی دی نو بیا علیه الصلات وسلام خلکو ته وویل چې زما سره علم غیب نشته او خزانې هم نه دي رامعلومې که چیرې ما ته خزانې معلومې وای ما پټ پټ شیان لیدای ا پخوا چې خلګو پټه کړی دی هغه روپی ملي دی لستکثرت من الخير روپی نو بیا چات خو نور کی خو ما بم را وړی وای لیکن ما ته د دغه شیانو علم نست زه په هیڅ شي نه يم خبر لکه دا ته د غیم لوژه پرازی تند پرازی خوب رازی ناجوړی رازی استړیا رازی فقط امتیاز ملته ای داده چې الله جل جلاله ما ته وحی کی پاغه ته خبرو نو دا چې دغه امتیاز الله جل جلاله انبیاو تور کړی د دانو معمولی امتیاز نه ده د دغه امتیاز په وجه نو د انبیاو درجه په انسانیت کې بیخي ډېرې لوړې سوي دي خو لیکن د الله تر الوهیت راکښته دي ډېر بیخي داسې یو نسبت لا ناخستل کېږي د الحمدلله د معنا رج و ده ته راله اهلي تفسیر دا خبره کوي چې الحمدلله معنا لا اله الا الله نسته معبود مګر یو الله ور معبود نسی کېدلای ستوري معبود نسی کېدلای ملایکه معبود نسی کېدلای انبیا معبود نسی کېدلای اولیا معبود نسی کېدلای جمادات نور معبود نسی کېدلای معبود چې کی عبادت کوي هغه یو الله ده د عین د لا اله الا الله معنی هم ده د الحمدلله معنی هم ده دلته په خپله په الحمدلله جمله کې د دغه مسلې دلیل د دا دعوې دلیل په دعوا کې نغښتی دی پخپل د دغه ټکیو لمعناسخه د دغه خبرې دلیلم ثابتیږي الحمد ټول صفات کامله لله علی الرد الله سمانا لمخه مشتر جمعه وکړه ذات واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكمال ټول صفات کمال یې کې جمع انو چې جمع د خو پیتری ته ورته مجبور یې چې باید بل چا عبادت ونه کړي نور ټول ناقص مخلوق ته ناقص نو بیا څه کوي ستا پیترت فیصله وکړه بل دلیل ته اجت لا نست خو بیا هم کله چې استعدادونه فرق لري ذهنونه فرق لري قابلیتونه فرق لري نو الله جل جلاله د دغې دعوې د اثبات دپاره په دغه قدر جمله کفایت نه وکوي نور دلایل هم نقل کړو اول له دلایلو د دغې خبرې چې خاص الله جل جلاله لایق د عبادت لا اله الا الله د الحمد لله معنا راووت ولی معبود نسته بلکې خاص الات اول دلیل دا داسې رب العالمین له دې وجې الله جل جلاله داسې ذات ته چې د دې ټول نظام کائنات تربیت وپالنه الله کوي څنګه تربیت کوي الله یوه مسله خو دا ده چې عالمین په علمي اصطلاح جمع ده جمع د عالم ده د عالم معنا دا د معنا ما یعلم منه الشی چې بل شی ځینې معلومیږي پر شی علامه وي عالم تا عالم وای زکه د الله جل جلاله پر وجود و پر توحید و پر کمال صفات و علامه ده دلیل ده. د الله پر وجود دلیل ده، د الله پر صفات و کامله و دلیل ده، د الله پر توحید دلیل ده. له دې وجه عالم ورته وای. بیا یې عالمین جمع کوي، د دې دپاره یې جمع کوي چې په هر شي کې دغه نه دلائل د الله جل جلاله د وجود و د توحید و د الله جل جلاله د صفات کامله و په هر نوع کې په هر قسم کې دونه شته چې هغه لا تعد لا تحصوا دي. که د انسان خپل جوړښت راواخلي دغه نه دلائل د الله جل جلاله د وجود به کې وویني چې پر ستړی به شي. که د اسمان جوړښت راواخلي په دغه نقشه ده، که د مځکې جوړښت راواخلي په دغه نقشه ده، که نباتات واښه و درختې وګوري په دغه نقشه دي، که خزندې و حیوانات وګوري په دغه نقشه دي، که دې په پیریانانو پر ملایکو څه علم راغی په دغه نقشه دي. نو دا هر هر یو شی داسې معلومیږي لکه چې دا ځان ته عالم ده. انسان ځان ته عالم ده، پیری ځان ته عالم ده. له دې وجې چې ندرتونه دونه پکښې دي لکه په ټول کرایي کائنات کې. اسمانونه ځان ته عالم ده، مځکه ځان ته عالم ده، واښه ځان ته عالم دي، خزندې ځان ته عالم دي. نو دا ټول چې یو یو سره عالم عالم ګرځیې جمع ځینې جوړ سو عالمین سو. یعنې ترجمه یې داسې کیږي چې رب العالمین دی تربیت کوونکی د ټولو انواعو و اقسامو د عالم ده، د عالم د هر قسم تربیت او پالنه الله کوي. رب العالمین د رب څه معنا ده؟ د عالم معنا خو م وکړه. رب چې ده دغه چا ته ویل کیږي چې د یو شي تربیت و پالنه په تدریجي ډول کوي کوي چې څو یې کمال ته ورسوي. رب دغه ته ویل کیږي چې په درجه درجه په سوکه سوکه د یو شي روزنه کوي کوي کوي چې کمال ته ورسوي. یو سړي وړ نیال کښېښوي، بله ورځ یې اوبه ورکړې، بله ورځ یې مځکه ورته مړه کړه، بله ورځ یې انبار ورته راوړ، بله ورځ یې پوجي ور وکړه، بله ورځ درخت جوړ سو میوه یې وکړه. دغه سړي تربیت ته دا درختې وکړي، دا د درختې رب بلل کیږي. نو رب داسې ذات ته چې رب د عالمینو د د هر شي په تدریج سره تربیت وپالنه کوي کوي کوي کوي چې څو یې کمال ته ورسوي. انسان یې اول وار په خپل مخزن کې صرف هغه ماده د نطفې په وینه ور بدله کړه، بیا یې وینه په غوښه بدله کړه. بیا چې انسان اول وار جوړیږي د مار په شکل جوړیږي اوږد، بیا د انسان لاسونو و پښې په دا اوږده بدن کې راوځي، بیا لکۍ دار چارپای جوړیږي، او بیا له هغه وروسته لکۍ پرې کیږي. د انسان د لاسو یو شکل راځي، د پښو بل شکل راځي، انسان جوړیږي. او بیا څه وخت په خپل مخزن کې په ژوند کې تیری، بیا دنیا ته راوځي. دنیا ته په دای حال کې راووتئ چې نه په څه پیدای، نه خبر کولای سی، نه غږېدای سی، نه شی سم لیدای سی، نه پورته کېدای سی، نه شورېدای سی. الله جل جلاله یې په تربیت پیل وکړي. ګوره موږ له تربیت عاجز وو. دغه هلک چې دا نن پیدا شوی دی، یا دغه نجلۍ چې دا نن پیدا شوی ده، دا نه ډوډۍ خوړای سی، نه اوبه چښلای سی، نه سوزي خوړای سی، نه لوبیا خوړای سی، نه نخود خوړای سی. دا به اوس موږ په چه شي روزله؟ الله جل جلاله د تربیت داسې نظام ورته جوړ کړي چې له کومې خزانې دا راغلې ده، دا کوچنی، له هغه ځایه چینې د غذا ورته حواله کړې، په هغه دنیا کې د دې غذا جوړیږي چې له کومې دنیا دا راغلې ده، ځکه له هغې دنیا سره د دې اوس الفت ده. غذا له هغه ځایه راځي، حواله ده. سوکه سوکه په دغه باندې سوکه سوکه تربیه کیږي، تربیه کیږي، تربیه کیږي. بله ورځ یو اتام خوړلی، د وریځو یو دانه خوړلی، سوکه سوکه یې الله غذا بدلیي په دوه کاله کې، دننه دننه یا په دوه نیم کاله کې د دې غذا له پویو مطلقه و ډوډۍ و غوښ و دغه ته بدله شي، بیا هغه خوري. بیا سوکه سوکه یې په بدن کې قوت راځي، شا پر تختخ پروت یې، راواوړي، راکښېني، ولاړ سي، ریی سي، لوی سي، خبرې شروع کړي، سترګې د لیدلو کار ورکړي، غوږونه یې د اروېدلو کار ورکړي، ژبه یې د ویلو کار ورکړي. سوکه سوکه په تدریج پسې لویږي، لږ لږ له بدهیاتو څخه نظریات پامي، اخر ځوان شي. الله جل جلاله وایي په اذا هو خصویم مبین، داسی او تکړه شی ځنی جوړ سی چې د دې پاکونکی ویل ځان چې واده کار دی والی وکي 200 پلمیتر تکي چې دا میر په خطا می له لاس ولوي دی هاسي وس ودا وس ودا وس ورداغه سی خصو ممکن ځنی جوړ سی دا په یت نه پیدا دا اسی په تدریجی شکل علا د انسان تربیت وکي انسان رالوی کی انسان کمال ته ورسوي انسان کچیری خپل ځان ضائع نکی دا خو بیا د انسان تاوان ده سی الله جل جلاله وی کمالاتو ته برابر کی بیا دی په خپل دا خپل استعداد و قابلیت ضائع کی کچیری دغه انسان دا خپل قابلیت ضائع نکی لدغه انسان څخه داسې یو انسان جوړیږي چې تر ملایکو په ذلت پیدا کولای شي داسې یو انسان ځینې جوړیږي داسې انسان ځینې جوړیږي چې الله دنیا ته بشارات و زیری ورته رالیږي دغه اوس 1400 کاله له نبوت څخه تیر شوي دي اوس هم الله جل جلاله په دغو ټولنو کې خلکو ته د خپلې رضا زیری رالیږي و زموږ خو خیال دا ده چې اوس خو انبیا نست زیری د چا په وسیله راځي زیری اوس هم د نبوت په وسیله د قرآن په وسیله را روان دي الله جل جلاله وایي سوره توبه کې آیات والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دي آیات کریمه ترجمه ده یو جماعت د صحابه و ده چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په تربیت کې د دې روزنه شوی ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام یې لیدلې ده پر هغه ایمان راوړی ده ابیانو یا لږ ورسره اوسېدلي یا ډېر دغه د صحابه و جماعت په دوه جماعته کې تقسیمیږي یو جماعت د مهاجرو ده چې له مکې مکرمې یا د عربو له نورو خطو څخه د نبي علیه الصلات وسلام په شاوخوا کې په مدینه منوره کې جمع کېدو د مدینې منورې اصلي اوسېدونکي نه وو ایمان بیې راوړ رابلو دلته به د نبي علیه الصلات وسلام په جوار کې اوسېدو ډېر یې د مکې مکرمې و خو د نورو ځایو دم دا مهاجر دي یو جماعت بیا انسوار دي انسوار دا د مدینې منورې خلک دي د دغو خلکو کومک یې وکی انسوار چې دي معنی نصرت کوونکي خلک کومک کوونکي خلک د دغو خلکو کومک یې وکی د خلکو ته ځای ورکوي د خلکو ته د ډوډۍ بندوبست کاوه د خلکو ته د اوسېدلې بندوبست کاوه د دا خلکو مشقتونه تکالیف یې بارول دا بیا انسوار دي د مهاجرو د انسوارو په رابطه باندې الله جل جلاله مطلقه فیصله کړې ده د رضا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار قاضي ثناءالله پانی پتی د دغه آیات کریمه او جوهات ډیر نقل کړي دي اخیری فیصله د قاضي داده هغه وایي چې له دغه ټول صحابه مراد دغه سابقون اولون لمهاجرو لانصار د دغه پشان کې فیصله د الله مطلقه د سرغ دی الله عنهم ورضوا عنه هیڅ شرط نه ده لکول الله له د خلق راضی ده دی له الله راضی دی بس دا فیصله مطلقه ده البته د صحابه ول جماعت را ورسته ترنن تاریخ دا بشارت جاری دا د زیری جاری د خو شرط ور سره لګیدلې کدی هغه شرط پر ځای کای تاتم دا بشارت آمد والذین اتبعوهم بإحسان دریم جماعت هغه د سی اتباع د مهاجرو انصار او پنیکی کې وکړ دا مسله ته قیامت عامت پنن څوار لسو کال بعد کې کته د مهاجرو انصار تاریخ وګورې دا هغه اتباع پنیکی کې وکړي چې هغه څنګه د نبی علی صلوات و سلام د سنت قدر کاوه هغه څنګه د اعلی د قران قدر کاوه هغه څنګه د اعلی د دین قدر کاوه اغد اول قدر توکی اغد اول پزان که اغای خصلتون راولی تا هم پا دی بشارت که رازی زکه خو شرطی پرزای که علاوی دریم جماعت واللزین اغا کسان دی اتبعو هم سی اتباع دا صحابه وی کلی ده بی احسان این پنی که نو بیا دا دری جماعت است و ورستی دا خبر کلی ده سی رغ دی اللہ وانهم و رغ دوان علال دی رازی ده دی لالا رازی علاه در رضا پیسلا و سمل مرسرکی دا سی فیصله چې زما سل په سل کې دا یقین سي چې زه د صحابه و د جماعت پر نقش قدم ولاړم زه بالکل د قرآن له نګاه څخه دا فیصله کولای سی چې الله نور له ما راضي ده او دغه خبره چې یو سړی نن داسې زندګي د طاعاتو په لحاظ خپله کړي دغه نه محنت او مشقت په عبادتو کې یو سی لکه صحابه و چې و دا وسم کېدلای شي. د دې دوه دلیل دي. یو دلیل د دې خبرې دا ده چې کله استعدادونه او قابلیتونه د انسانانو بدلیدو الله جل جلاله دین بدلاوه. الله جل جلاله ولی د نوح علیه السلام دین بدل کړ، د هود علیه السلام په دین هغه یې بدل کړ، د صالح علیه السلام په دین هغه یې بدل کړ، د ابراهیم علیه السلام په دین هغه یې بدل کړ، د موسی علیه السلام په دین هغه یې بدل کړ، د عیسی علیه السلام په دین هغه یې بدل کړ، د نبی علیه السلام په دین. دې بدلېدو ته ضرورت شی و، ضرورت دې تداو. الله جل جلاله حکیم ذات، د خپل حکمت پر مقتضا استعدادونه او قابلیتونه بدلیدو الله دین ورسره بدلاو. ځکه که قابلیت یو رقم وي بوج بل رقم وي، دا د حکمت تقاضا نه ده. د یو سړي برداشت کم وي ته ډیر ثقل دروند شی پر بار کې، دا د حکمت تقاضا نه ده. په دغه نه انداز بې مکلفیه سي د ده برداشت وي. الله جل جلاله ته قابلیتونه معلومېدو چې قابلیتونه بدلېدو الله جل جلاله دین بدلاوه. چې کله نبی علیه الصلات وسلام الله په نبوت راولېږی، الله ته د خپل الوهیت په مقتضا دا معلومه سوه چې نور به د انسانیت استعداد ته قیامته پر دغه حال. نو ځکه یې دا دین دائم پرېښوی. که چیرې قابلیت او استعداد د صحابه و زیات یې زموږ کم وي او دین الله هغه دین رسه غواړي چې له صحابه وای غوښتی، نو دا خو بیا د حکمت تقاضا نه ده. نو له دې څخه دا معلومه سوه چې زموږ د قابلیت و د صحابه و د قابلیت فرق نشته. البته یوه خبره سته، هغه خبره په موږ کې نشي راتلای. د هغې خبرې په وجه صحابه و دونه فوقیت حاصل کړی ده چې یو صحابي چې په یوه مجلس کې 15 دقیقې له نبی علیه السلام سره کښېنستلی ده، د هغه صحابي راورسته چې تاخیره ته دا د ټول امت په ذلت سره یو ځای کې، د هغه صحابي ځای ته نشي رسېدای. دا وایي دا دغه د نبی علیه السلام د ملاقات خصوصیت، دغه خصوصیت موږ نسو پیدا کولای. کوم څه چې د نبی علیه الصلات والسلام په ملاقات صحابه و ته پیدا کېدو، هغه موږ نسو پیدا کولای. د نبی علیه الصلات والسلام د ملاقات داسې تاثیر و چې یو صحابي به اول وار نبی علیه الصلات والسلام ته د تلقین کلمې د پاره کښېنستی چې زه اسلام راوړم، ماته کلمه راوړئ. نبی علیه الصلات والسلام به ده ته وویل چې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله. سړی به دا کلمه وویله د زړه له اخلاص. د دغه سړي هغه قلبي د زړه نورانیت په دغه حال کې الله ورکاوه. زړه کې بین دغه نورانیت راغی چې پرون ما خبره درته وکړه چې زړه کې هر څه واضح سو. هغه معانی چې منفور وي هغه هم په زړه کې د زړه په آینه کې ورته ښکاره سو. هغه معانی چې مرغوب وي هغه هم ورته ښکاره سو. یعنی صحابه ټول بې تمامهم ولیان. د ولی دغه مقام ده چې زړه کې داسې نور راشي چې مرغوب و منفور شیان ته سره وپېژني. دا د ولی مقام ده. دا د ټولو صحابهو دا مقام و. موږ ته که چیرې دا مقام حاصلېدی په ډېر ریاضت و په ډېر تکلیفو راته حاصلېږي، هغو ته دا بې قیمته حاصل و. نور چې څه ریاضت دوی کول هغه د دوی سرباری و چې موږ کوشش وکړو د دوی اولې درجې ته ځان رسولی شي، یا نور د دوی زیادت هغه ته ځان رسول. دا خو د صحابه و حال و چې قابلیت و استعداد په ریاضت و په زهد کې یو رقم دي، خو هغه په ذلت یې له موږ سره نشته. او بله مسله دا د یو حدیث راځي، بخاری شریف دا حدیث نقل کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي زما امت چې ده لکه باران دی، وایي دا یې نه ده معلومه چې اول بې ډېر خیر وي که بې اخر ډېر خیر وي. وایي زما امت د باران مثال لري، دا یې نه ده معلومه چې اول کې بې خیر وي که په اخر کې. باران کله اول وار نقصان جوړ کی، اول وار داسې غټه غټه ژلۍ راشي، وروسته بیا ژلۍ سره میده سي باران سي اخر یې ګټه وکړي. کله اول وار ښه باران سي مځکه سره لنده کې اخر سیلاب ځینې جوړ سي ټول کښتونه یوسي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي د دې امت دا نه ده معلومه چې خیر اول ده که اخر ده. د هغه عینې دا معنا ده چې د دغه امت په اخر کې به داسې خلق راسي چې د ریاضت و د زهد په اعتبار به تر صحابه و لوړ ولاړ سي. یو خو هغه مقام ده، له مقام سره خو مقابله نشي کېدلی. او زهد و تقوا په دغه انداز باندې کېدلی شی لکه صحابه وسي کوله. ځکه دا د نبی علیه الصلاة والسلام خپله پیشنګویي ده، دا د نبی علیه الصلاة والسلام خپل بشارت. نو چې کله ته په زهد و په تقوا کې په دیانت کې ځان داسې جوړولای سی لکه یو صحابي کله انسوار له جماعت یې کله ماجو له هغه سره الله الاطلاق دغه فیصله سوې ده چې الله له دوی راضي ده دوی له الله راضي له تا سره په دغه شرط چې ته هر وخت دا ځان جوړ کړې. مقصد مې دا و چې زموږ تربیت یې وکړي دغسې انداز کې موږ ورسولو که چیرې اوس موږ راولاړ سو دا خپل قابلیت و استعداد پر کار واچوو موږ دق سعادت په برخه کولای سی چې د الله جل جلاله د رضا زیری په ژوند کې پیدا کړو. دا موږ کولای الله موږ ګوره له هغه نقصانه چې عدالته وار له واره د مور څخه موږ راپیدا سو سترګې مو پټې وې خوله مو وازه نیولې وه له هغه څخه یې دغه کمال ته راورسولو چې نن الله په موږ کې بالقوه دونه استعداد پیدا کوي چې موږ دغه مقام ته که چا ځان رساوه او بلکې ډېر دغه خلک دي چې ځانونه یې رسولي دي هغه مقام ته. دا د الله تربیت ده په انسانیت کې الله جل جلاله داسې تدریجي تربیت وکړي. الحمد لله رب العالمین تربیت کوونکی د عالمینو ده په عالمینو کې انسان ده د انسان یې دغه تربیت کړی ده. اوس دغه تربیت ته چې ته وګورې کافر ته چې ووایې چې ته د مور په نس کې په خپل مخزن کې چا جوړ کړې هغه به وایي الله جوړ کړ. دنیا ته چا راویستې هغه وایي الله راویست. د مور له ځیګر څخه پوی چا درته حواله کړې هغه وایي الله راته حواله کړې. سوکه سوکه چې لویېدې دا تر اوسه اوسې دې تیاره جوړه کړه دغه کمال چا درکړي تلیفون دې جوړ کړي انټرنیټ و فیسبوک دې فعال کړو دغه چا کړي وایي الله کړ. اشنو بیا د بل چا ضرورت ته چیشته بیا نو سیا غوایي ته سجدې کوي په هندوستان کې خلک چې غوایي ته سجدې کوي څوک ورته سجدې کوي څوک مړي و قبرو ته سجدې کوي نو د دې ضرورت شي هغه مړ ده په خپله په هېڅ نه ده خبر پر اوسه نه بل کال مړ سوی ده ته کښته پورته پر کېږي دغه ژوندي ذات ته متوجه سه چې همیشه ژوندی د مرګ نه پر دغه کامل ذات ته متوجه سه رب العالمین ستا تربیت یې کړی دی بلکې ستا تربیت خو پرېږده. موسی علیه السلام و هارون علیه السلام چې رالو و فرعون ته زیاتي ورته وویل چې ته زموږ د رب ربوبیت تسلیم کړه ایمان راوړه زموږ پیغمبري ومنه او له موږ سره دا بني اسرائیل پرېږده چې ولاړ سی خپل پلارو د نیکه وطن ته. سوره طه کې دا خبره راځي نو فرعون ورته وویل په من ربکما یا موسی ستای رب بیا څوک ده رب خو زه یم دلې په دا مصر کې دا اوبه ور تقسیموم د سرې میاشتې شیان خلکو ته ورکوم سی یو ځای زلزله وسي هلته روپۍ ورکوم کومکونه ورلیږم سی یو ځای و دغه یې نو دا کار خو زه کوم بل رب بیا چیرې دی تربیت خو دلې زه کوم نو خو دا دعوا کړې وه چې انا ربکم الاعلی تر ما لوی رب البل نست. نو دا خبره بده پر ولګېده چې دی ولته تر خپل ربوبیت تیر سه زموږ رب ومنه نو ول په من ربکما یا موسی. موسی علیه السلام پی خبر وکړه ستای خود وانه پر راغلی اس خیر خبره به یو کی ستای رب بیا څوک دی. موسی علیه السلام د ته جواب ورکړي وای ربنا الذی اعطوا کل شیء خلقه ثم هدا زموږ رب ده زمر رب الذي هغه ذات ته اعطوا كل شيء خلقه چې هر شي ته وجود ورکړی دی ته خو وجود نه سی ورکولی دغه چې پیدا شي رالوی شي بیا ته یې څه ډوډۍ ورکوې دغه تربیت نه ښیې او اعطوا كل شيء خلقه یوازې د انسانیت نه دا ټولو شیانو تخلیق الله کړی د مرغان الله پیدا کړی دی حیوانات الله پیدا کړی دی خزندې الله پیدا کړی دی مځکه الله پیدا کړی دی اسمان الله پیدا کړی دی حیوانات یاغي لیوان ګیدړان دا ټول الله پیدا کړی دی او یوازې دا نه چې الله پیدا کړو زیاتی نو بالا کار نه په لري ثم هدا ثم پس لدی هدا الله هدایت مو ار یو توکل ار یو تقبل زندگی ور دلته یو علمی اصطلاح ده لتخلیق ورسته موسی علیه السلام په دې ځای کې کلمه د ثم مستعمله کړه په هدایه نه ووایو ثم تراخی یعنی د یو کار و د بل کار تر مابین فاصله ډیری دغه مخلوق چې ده دغه ته هدایت کول ګرانه مسله ده چې دا مخلوق پیدا سي ښه انسان خو به بوځي پوهنتون ته مکتب ته به واچوي مدرسې ته به واچوي ورکم به پوکي مرغه څنګه پوکي خر څنګه پوکي غوی څنګه پوکي چغال و ګیدړه څنګه پوکي دا خو نه مدرسه ورته جوړیږي نه مکتب ورته جوړیږي نه پوهنتون ورته جوړیږي په دغه څه کې د دغه شیانو دپاره د خپله زندګي باندې پوه کول دا له ذهن څخه ډیره لرې ده، لیکن الله دا کار کړی ده. الله داسې کار کوي، دا شیان الله دونه پوه کړي دي. ما و تا د غیپو نه یو. په اندونزیا کې چې بحري توپان راتی خلک نه سو په پو خلک کې غرق سو. پیلان یو شواروز له مخه لازنې ووتو، یو فلم نه ده کې غرق سو. یو شواروز مخکې د توپان نه ځای ځان ویست. او دا موږ خپله لیدلی دي چې یو سیلاب راځي ارغنداو کې، موږ وخت تیر کړی د رونی اوبه به وي چنګښي و چنګاشان به ځینې راواتو. څلور ساعته پنځه ساعته وروسته به سیلاب راغی، موږ نه پپېدو. چنګښه پپېده، دا هلته چې دلته نور خطر ده، ځان بې وویسته یې وچېد. ښه، دا په کوم پوهنتون کې وروزل شو دا چنګښه؟ دا پیل چیرې وروزل شي؟ ګوره، دا د الله شان ده. ربنا الذي اعطوا كل شيء خلقه ثم هدا. ډېر بهترین جواب موسی علیه السلام ورکړي. رب هغه ذات ته چې هر شی پیدا کړی ده، بیا یې پوه کړی یم. د چرګې هګۍ چې چرګه تر خپل ځان لاندې کوي، چرګه په دې پوهېږي چې دغه هګۍ به تر ډېره وخته زه تودې ساتم، که سړې شوې بیا خرابېږي. دا په چرګې پوهېږي. دا چرګه چا پوه کړه چې دا به تودې ساتي؟ دغه چې اوس دغه ماشیني چیچان دي، دغو درس له چرګې ووایو. اوس یې د ماشین په زراعت شل شپې تودې وساتي، اړ یې یم اړ یې کراچ شی ځینې پیدا شي. چرګې ته دا معلومه ده چې شل شپې به دغه هګۍ زه تودې ساتم، سړوالي ته به نه ورکوم. او چرګه په دې باندې پوهېږي، په دغه خپل محیط کې چې دادا چیچان باسي دلته ګند نه پرېږدي، چې هغه د دې یو کومه تقاضا د خوړلو یې ډېره اوچته راولاړه سي، لرې ولاړه سي، هلته خپل ضرورت ادا کړي. ځکه دلته خو چې دا ضرورت ادا کوي، دا ځای ګند جوړېږي، دا ځای صفا ساتي. ګوره، دا چرګه ده چې موږ د غو نه پوه وایي، لکه چرګې لره مرمان نه. بیا شل شپې دا دغه وساتي، په دې پوه ده چې د هګۍ چې پر یوه طرف یې چیچی نه کې راځي، هره یوه جلا جلا ورمعلومه یي، یار یوه په مچوکه واړوي واړوي واړوي پر ابل مخې کې، بیا ابله واړوي بیا ابله واړوي، ټولې ادې ته وخت معلوم ده چې څو واره یې دا اړوي. دا د چرګې درس ده. الله جل جلاله داسې مربي ذات تې پوه کولی شی. یو ساینس والا دا چرګ پوه کولی شی، یو ولي دا چرګ ته ښوونه کولی شی، پیره یې ورښوای سی. دا تر اوسه تېره خبره ده. دا یوازې د الله شان ده، او دا د الله کمال ده. الله جل جلاله د زبردست کمال خاوند. بیا دا خو پرېږده، چرګه خو لا بیا هم په دنیا کې ګرځي، وځي نه نه وځي. په دغه بنده خزانه کې چی جوړ سی؟ نو والله اعلم چې ته څنګه جوړ شوې، هلته څه وخت ژوندی شوې، دا خو مونږ الله ته معلوم دي. چې کوم وخت د یو څه غټ سي، دغه بنده کلا پر تنګ سي، بیا د تعالی تعالی دغسې یو تعلیم ورکوي چې نوره سوکا سوکا دغه هګۍ په مچوکه ووه، دا متیږي پراخې دنیا ته ووځه. دغه هګۍ چې ده، دا په خپله چیچی متیي، چرګه یې نه متیي، سوکا سوکا یې په مچوکه وی وی وی کرارې ماتي. اوس تا ته دا څه معلومه ده که دا لکه دغه د یاجوج و ماجوج بند ونه وي، له سر یې سری کېږي نه. ته څه په خبرې چې دا دونه کوچنی ځای ده چې پنځه منچوکې یې وم چوکه مې تر وځي؟ تا خو دنیا نه ده لیدلې. دا درس چا ورکوي؟ زموږ وروستی داسې الله ده، داسې بهترین ذات ده، داسې د کمالاتو خاوند ده چې چای په هګۍ کې دننه پوه کوي چې نور دغه کلا ماته کړه، پراخې دنیا ته ووځه. بیا چې دی دنیا ته راووتی، په دې کور کې څوارلس تورې چرګې دي، د ده مور هم توره چرګه ده. دی په دا خپله مور پسې، تا څه په دې پوه شوې چې دا زما هګۍ دغې توده کړې ده؟ په چرګ نه پسې کېږي، په بل حیوان تر سخوندر نه لاندې کېږي، تر غوا نه لاندې کېږي، په دا چرګه پسې. چرګ هم په خپله داسې چالاکه ده، که د دغې چرګې وه دا څوارلس چانو ته بیاباني راغی، هغه په مچوکه وي، هغه ځینې پسې اخلي. ستا پردی، ستا تربیت پر ما نه ده راغلی، ما چې دا خواري ورسره کښلې چې زه دغو تربیت څه کوم. ګوره، دا د الله شان ده، دا د الله عظمت، دا د الله جل جلاله لویي ده. تفسیر الجواهر علامه طنطاوي جوهري لیکلی ده، هغه د یو خزندی قصه راخستې ده، داسې د لاسکوپ په نامه، که څنګه د کلاسکوپ په نامه ده، هسې یو نوم یې ده. نو ده یا بیان کړی ده، موږ خو نه ده لیدلی. هغه وایي دا داسې یو حیوان ده، خزنده ده که مرغه ده نه یم خبر. داسې کم وخت د ده په هغه خپل مخزن و په خپل کور کې د ده اولاد پیدا سي، دی دستي مري حتما. بیا نو چې دی چیرې هغه کور جوړ کړي هلته د اولاد د پاره، چې دلته به د ده اولاد پیدا کیږي. دی چې دا د ده اولاد خود کې پاکیږي، خو نو کوشنی یې خامخا، د هغه چې څونه ضروریات د اوبو د غذا دي، دا ټول ورسره یو ځای کوي د اولاد تر پیدا کېدلو مخکې. هغه د هلته د هغه په شاوخوا کې کښیږدي، و دی په دې څه خبر ده چې زه مرم او بیا دغو شیانو ته ضرورت شته. دا ورته کښیږدي او ورته برابر کړي چې اولاد پیدا شي، دی مړ شي، هغه ترې هغوله دغه شي دغه اخي کار اخي اخي اخي چې څو هغه لوی شي خود کې پاک شي. دا د اله شیان ده. په دې مرغانو کې داسې مرغان شته، ما خپله لیدلي دي، داسې مرغان شته پاخه کورونه جوړوي. موږ چې کوشنیان و هلکان و، دا به مو پیدا کړو په غرو کې جوړوي، په داسې ځای کې چې ډېر په تکلیف سړی ورتللی، بیا هم په ډبر ونه سای مته ولی. دا د غره د ونې زاولې له خټې سره ګډوي، له دغه څخه یو داسې ماده جوړېږي چې هغه ډېره ټینګه وي، د ده کور جوړ کړي. دا بیا چې هر څو له دې خوا په ډبر ولې نه خرابېږي، جوړوي هم داسې ځای چې انسان چندان نه شي ورته برابرېدای، پوخ کور جوړوي. داسې مرغان شته، دا خپل کور چې دا دی اګۍ اچوي دلته چې چان باسي، هغه دونه ضعیف جوړوي چې له کښې نه لیدل کېږي، فقط درې څلور لس کاشې سره کښېږدي چې هسې اګۍ پورته کې کېږي. ولې که دغسې کې غټه جوړه کړي، بیا یې خلک ویني، بیا یې ورخرابوي. د دې مرغانو قسم، یا مطلب د خزندو قسم، یا د میږیانو کار، یا د مچیو کار، یا د بل شي کار، دغې نتیجې ته سړی رسوي چې دا رب العالمین ټکی دې زړه تسلیم کړي، چې بې شک الله داسې ذات ده چې رب د عالمینو ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تعلیم الاسلام رادیو.